Όλοι το ίδιο είμαστε. Στις μίζες, στη ρεμούλα, στη διασπάθηση δημόσιου χρήματος, στη διαφορά, στις κομπίνες. Να πούμε και κάτι για αρχή ως καλωσόρισμα. Αυτό ναι, δεν είχαμε να πούμε για τον Αλέξη τέτοιο, αλλά τα λέει ο ίδιος, οπότε... Ναι. Καλά, δεν έχουν αποδειχθεί όλα αυτά που δεν λέει. Έχεις να πεις, δεν έχεις να πεις. Ο ίδιος τα λέει, αλλά έχει πει κι άλλα ο ίδιος. Θα σκίσει το μνημόνιο, έχει αποδειχθεί κάτι. Θα το σκίσει, όχι, δεν έχουμε να το σκίσει. Αυτό δεν έχει αποδειχθεί. Άρα ούτε αυτό που είπε τώρα έχει αποδειχθεί. Όχι, δεν έχει αποδειχθεί. Μπορεί να κατηγορήσει Ριζέο για μίζες. Ρεμούλες και αρπαχτές. Όχι. Ούτε αυτό. Άρα ούτε ότι σκίζει. Τέλος πάντων, δεν μπορείς ακόμα. Για τώρα μιλάμε. 20 Απρίλη, 1 και 11 πρώτα λεπτά. ΣΥΡΙΖΑΙΟ όμως. Πούρο ΣΥΡΙΖΑΙΟ. Θα πω, μπορεί να κατηγορήσει κάποιον που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επειδή ήταν παζόκ 20 χρόνια. Ναι. Μπορεί να τον κατηγορήσει, ας πούμε. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Πρέπει να κάνουν και αυτό το διαχωρισμό. Είναι και αυτός ο διαχωρισμός. Έναν πούρο ΣΥΡΙΖΑΙΟ δεν μπορώ, δεν έχω να πω κάτι. Πούρο ΣΥΡΙΖΑΙΟ, τι λέμε, του 4%. Ας πούμε, ναι. Πούρο ΣΥΡΙΖΑΙΟ. Όλοι αυτοί. Πού είναι τώρα. Οι πουροί. Πούντι τώρα. Που πούντι τώρα. Και ο Γιώργος Παπανδρέου υπάρχουνε. Τι σκέφτονται. Κάποιοι, τι κάποιοι λένε. Όχι. Τι πιστεύουνε. Τώρα τι πιστεύετε. Θα μπούμε τώρα στο μυαλό του ΣΥΡΙΖΑΙΟ. Σου φαίνεται λογικό. Όχι. Έχει παράλογο. Και, δεν το θέλω καν. Δεν με ενδιαφέρει. Χαοτικό μου φαίνεται. Τελείωσα. Αδιέξοδο. Μπαίνεις. Αδιέξοδο. Άντε βγει. Λαβύρινθος και αδιέξοδο. Έχω ένα θέμα σχετικά μετά. Θα μπούμε στο μυαλό του Πιτσιόρλα. Του Πιτσιόρλα το μυαλό που μιλάς, ήταν έτσι, από Ιεσουρού. Αυτό... Εντάξει, τι να κάνω. Πιτσιόρλα, να αλλάξει όνομα. Το Πιτσιόρλα είναι 3.000 ευρώ Ντάνος. Πρόστιμος. Ας πει ότι λέγεται Ντάνος, ο κύριος Ντάνος. Ο Ντάνος. Μα, Ντάνο ήταν, ποια ήταν, σε μια, η Μαρίνα, Μαρίνα Ντάνου Κουλουμπί. Σε μια σειρά. Πού ήταν. Στους Σταύλους Συρίτες. Στους Σταύλους, ναι. Ήταν η μητέρα, ήταν αυτή. Του... Η Μίρκα Παπακοσταντίνου. Ήταν, ναι, όχι, ναι, που είχε τις φυλακές. Η Μίρκα Παπακοσταντίνου, ναι, ναι. Δεν είχε, ήταν διευθύντρια. Ναι, διευθύντρια, ναι, ναι. Οπότε με αυτό ο Πιτσιόρλας, θα μπούμε μετά στο μυαλό του Πιτσιόρλα, είναι από το 4%, ο οποίος θα λέει πολύ ρεάλ. Ο Πιτσιόρλας είναι στο 4%. Ήτανε. Ήταν στο 4. Εγώ τον θυμάμαι τα Ζιβάγκα που έβγαινε εκεί και το Μούσι. Με τα Ζιβάγκα θυμάμαι και τον Λαλιώτη. Και τον Σκανδαλίδη. Του Σκανδαλίδη, ναι. Ο Λαλιώτη δεν θυμάμαι, αλλά. Τώρα έχουμε τον Πιτσιόρλα, δεν έχουμε τον Λαλιώτη, ούτε τον Σκανδαλίδη. Έχουμε και τον Σπίρτζη τώρα, ο οποίος εμπνέεται από τον Ανδρέα Παπανδρέου, όπως είπε, στα αγένεια της τρύπας εκεί της Παναγοπούλας και του Παπανδρέου Νίν. Έχουμε το Σπίρτζη, ο οποίος. Τα γένεια που έκλεισε πάλι ο δρόμος, τώρα να τα λέμε για αυτά. Εντάξει, παιδί μου, γιατί είχε πει θα σας τον δώσω για όλη σας τη ζωή. Όχι, όχι. Τον είχατε έδωσα, τον παίρνω. Μέρες. Να σου πω, τον πήρα πίσω. Εγώ δεν τον έδωσα. Ό,τι θέλω σωστό. Κάνω. Ωραία. Και πάλι είπε για 10 μέρες. Μάλλον δεν είχε πει καν. Ό,τι θέλει κάνει. Δικό σου δεν είναι δρόμος. Δικό ναι, σου είναι. Δεν είναι τη κοινοπραξία. Δικό μου δεν είναι, γιατί καθόλου ναι. Θα τον πληρώνω. Τη κοινοπραξία. Η κοινοπραξία τον έδωσε για 10 μέρες. Εμ σου έκανε εύκολο το να πα για Πάσχα. Εμ διαμαρτύρεσαι κιόλα. Εύκολο δεν το λε. Ή μάλλον αυτό ήταν εύκολο. Πήγες, ή πώς γυρνάς είναι το θέμα. Ο Σπίρτζης λοιπόν σήμερα το πρωί, πριν καμιά ώρα στη Βουλή, μίλησε για αυτά τα θέματα. Θα ήθελα με την ευκαιρία να κάνω την καταγγελία και να παροτρύνω και εσάς και τους πολίτες να μην πιστεύετε τα μάτια σας. Να μην σκέφτεστε την αλήθεια και να καταγγείλουμε όλοι μαζί εμένα, τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ για το φιάσκο των εγγενείων. Ορίστε. Τα είπε ο άνθρωπος. Να τους καταγγείλουμε. Φιάσκο των εγγενείων. Τα είπε έτσι ακριβώς. Κάπως έτσι βγήκε το δελτίο τύπου του Υπουργείου πριν λίγο. Αυτά ακριβώς. Μην πιστεύεστε στα μάτια σας. Αυτό που είπε ο Σπίρτζης. Τους άρεσαν πάρα πολύ. Άλλωστε δεν είναι. Εμπνέονται από τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε αυτό το διπολισμό. Οπότε η παπάντζα είναι εύκολη. Ό,τι πιο εύκολο. Σιγά, δώσε. Ό,τι πιο εύκολο. Και πόσο κοντά είναι ο Αλέξη Τσίπρα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό τους ενώνει. Πεθαίνει. Αυτό... Όχι. Τον τρώνε τα σκουλίκια, γιατί. Όχι, γιατί ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν παπάντζας, τεράστιος, ναι. Ο μεγαλύτερος μέχρι τότε, στα 60-70. Ο Αλέξης από τα 40. Φαντάσου αν υπάρχει στην πολιτική. Ναι, αλλά προϋπήρχε ο Ανδρέας 60. Που ήταν. Δηλαδή, είχε βάλει ψηλά τον πύχη. Ο Ανδρέας από ποιον θα εμπνεόταν. Είχε βάλει πολύ ψηλά τον πύχη, μόνο που τότε ο Ανδρέας έδωσε και ένα κομμάτι ψωμί στον κόσμο. Εδώ πήρε ένα κομμάτι ψωμί. Μίλησε το Πασόκ μέσα σου. Ναι. Μίλησε το Πασόκ μέσα σου. Να, δεν κρυβόμαστε. Όχι, σιγά σιγά το και να βγαίνουμε. Τι, και το κρέας. Λόγω των παγκόσμιων κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων, ναι. Το καπιταλιστικό σύστημα που ήταν κυρίαρχο τότε στο μισό πλανήτη, ωραία. Είχε να δώσει. Ένα και πέρα. Άρα έδινε. Α. Και η Γαλλία έδινε, και η Πορτογαλία έδινε. Και ήταν αρκετό. Και αρκετό, ξεαρκετό σε σχέση με το πριν που ήταν λιγότερο. Τι έτρωχε και έδινε αυτό το η κομμάτι. Η δεκαετία του 80 ήταν η τελευταία δεκαετία. Που έδωσε αυτό το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα. Ναι, αλλά για να υπάρχει με κομμάτι ψωμί. Τείχους, πάει να πει ότι υπήρχε και καρβέλι υπόλοιπο. Προφανώ, δε στον Άκη. Προφανώ. Ναι, δηλαδή υπήρχε και κάποιο έφαγε το καρβέλι, κάποιο έφαγε το κομμάτι. Ο Άκης ήταν το πολιτικό σύστημα, ο πολιτικό πυλώνα. Δε σε επιχειρηματίε που φτιάχτηκαν τη δεκαετία του 80 και ακόμη κυριαρχούν στην πολιτική ζωή του τόπου και οικονομική. Τότε φτιάχτηκαν. Και ευτυχώς, με το κομμάτι ψωμί ξεκίνησε... και το ψίχουλο καθένας και φούρνους ολόκληρους όλοι οι άλλοι. Πώς γίνανε επιχειρηματίες όλοι αυτοί οι μεγάλοι επιχειρηματίες και τρανοί με το έξυπνο μυαλό τους. Ευτυχώς για την ελεύθερη αγορά, να πω εγώ. Και ελεύθερη. Κρατική αγορά ήταν που την ανέθεσε σε ιδιώτες. Έτσι λειτουργεί η ελεύθερη αγορά, έτσι όπως την έχει στο μυαλό σου. Ήταν κάποιος... και σοσιαλιστές όμως, δεν μπορούμε να το ξεχνάμε αυτό. Α, ναι, άρα κρατάς και ένα κρατικό κομμάτι. Από το σπίτι ξεκινήσαμε. Έτσι πώς... ξεκίνησε το ΣΔΙΤ. Η το μαγεία είναι του τώρα, ΣΔΙΤ. Τα τελευταία είναι αυτά. Και τελευταία, από το ΣΔΙΤ το είναι, ναι, ενώ τελευταία 10-15 χρόνια. Κρατικός. Να, μαζοχισμός. Ναι. Για πες τι λέγαμε. Όχι. Τι έλεγε ο Σπίριτζ. Όσο ο Σπίριτζ. Να γυρίσουμε στο Σπίριτζ, παιδιά. Όχι, να γυρίσουμε στο Σπίριτζ. Θα γυρίσουμε στο Σπίριτζ που πεφτιάσκω τα εγγένεια, αλλά να γυρίσουμε και στους ανθρώπους που κατευχαριστήθηκαν και πέρασαν πολύ ωραία στον καινούριο δρόμο. Και με μία λωρίδα μόνο. Το μαύρο μας το κάνει. Τρεις ώρες. Θα τα χαίρονται τα έργα. Με δύο ώρες μέσα εδώ. Και θα μου το πληρώσει. Ο Αλέξο Τσίπρα. Όταν ο δρόμος δεν είναι έτοιμος δεν τον δίνουν στον κόσμο. Η ουρά έχει στα Γιάννενα. Το ξέρετε εσείς. Όπως το κερατό μου. Στα Γιάννενα είναι η ουρά τώρα. Τι πουνάτε το κεφάλι. Αναχτήσαμε. Αναχτήσαμε. Παιδιά ο δρόμος, παιδιά. Χάλι μαύρο, χάλι μαύρο. Να δούμε τα χάλια μας. Τα χάλια μας. Είναι αχάριστοι πολίτες. Συγγνώμη, δεν είναι ωραία τα Γιάννενα. Δεν κατάλαβα. Ξεκινάμε από αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Έφτασε η ουρά στα Γιάννενα. Μπράβο, καλώς ήρθατε στα Γιάννενα. Ναι. Δεν καταλαβαίνω τι έχουν τα Γιάννενα. Το αντίριο και το τέλος στα Γιάννενα. Ωραία. Πού ήθελες να είναι η ουρά, στην Ελασσόνα. Καλά, δεν σε έβγαλε και εκτός Ελλάδος. Ελλάδα, Γιάννενα. Μα γι' αυτό κάναμε τους ωραίους δρόμους. Για να έχουμε ουρά να γίνεται όταν πρέπει. Άσε που αν πας με 120-130, δεν προλαβαίνεις να δεις το χωριό. Όχι. Περνάς στην Ελλάδα και δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Τώρα είδες και όλο το δρόμο. Είδες τα ρήθρα. Μαθαίνεις τα χωριά. Τις νησίδες. Πώς θα το βλέπεις αλλιώς, πώς θα ζούσες να γινώσουν ένα με το έργο. Αν περνάς με ταχύτητα αυτό που λες 160, δεν πάνε με 120 κάτι. Είπα το όριο. Ναι, ναι. Το βλέπεις τσακμπάμ. Ενώ τώρα έζησες, έγινες ένα με το δρόμο. Δύο ώρες εκεί να δεις το τούνελ, να δεις το έργο, την ποιότητα του τσιμέντου. Λεπτομέρειες, αν έχει κάνει λάθος ο κατασκευαστής. Την ταμπέλα. Να μην ξέρεις να το πεις. Πώς θα θυμάσαι. Όλα γίνανε με πρόγραμμα. Όλα γίνανε. Άρα διαφορούμε με το Σπίριτζ που είπε ότι είναι φιάσκο όλο αυτό. Και δεν καταλαβαίνω γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν πιστέψαν στα μάτια τους. Που είπε ο Σπίριτζ, πιστεύει στα μάτια. Να μην πιστεύουν στα μάτια. Λοιπόν, γιατί δεν πιστέψαν στα μάτια τους. Έτσι θα αυτό που βλέπανε. Πέρα. Θα είναι η είσοδος ελεύθερη, αλλά η έξοδος θα είναι με μποτιλιάρισμα για να απολαμβάνεις το έργο και το φυσικό τοπίο. Και εν πάση περιπτώσει, χαλαρά. Γιατί βιάζεις να γυρίσεις στην Αθήνα δύο ώρες, λέει. Τι θες να έρθεις, άντε εκεί. Σε αέριο, 5 εκατομμύρια ναι, κόσμο. Στο σπίτι σου θα πας. Γκρίνια. Κλασικά θα είναι, θα ανοίξεις μια πόρτα, θα δεις πάλι τους ίδιους τοίχους, τα ίδια έπιπλα. Εκτός και αν όλο αυτό ήταν επειδή χάσαν λίγο survivors στην αρχή. Αυτό ναι, γιατί καθυστέρησε. Δηλαδή, αν είναι κάτι, ένα θέμα υπάρχει. Ξεπέρασε, μπήκε μετά τις 9. Εκεί ναι, εκεί το καταλαβαίνω. Και αυτό δεν έχει παραιτηθεί ακόμα η κυβέρνηση. Όχι, κάποιος. Όχι όλη η κυβέρνηση, μην χάσουμε. Τι όχι όλη η κυβέρνηση, δεν είναι για όλη η κυβέρνηση. Όχι, δεν είναι για όλη. Όχι. Αν δεν δούμε τον τελικό, ναι. Αλλά μέχρι τον τελικό είναι ο αρμόδιος υπουργός. Παπάς δεν είναι. Παπάς Τζανακόπουλος, ποιοι είναι εκεί. Στα μέσα ενημέρων. Παπάς Τζανακόπουλος. Μην το λες μαζί, είναι μπερδευτικό. Τι φταίω, Παπάς Τζανακόπουλος. Φαίνεται ότι σαν να λέει παπάτζα και ο ένας και ο άλλος. Και δεν είναι. Και δεν σωστό. Είναι. Είναι κόντρα. Αν κάτι είναι κόντρα, είναι αυτό. Είναι κότα. Κόντρα. Κόντρα. Τι λέξεις είναι αυτές. Τα αυτιά. Που φαίνει. Που φαίνει αυτό. Γιατί να καταλήξουμε εκεί. Α, δε, ναι. Πού είσαι. Εγώ νόμιζα τυφλώνει. Έλα. Και κουφαίνει. Ναι, μπρος πού. Πάρε το μηδέν και τα λοιπά. Γιατί λοιπόν έγιναν όλα αυτά, τώρα θα αποκαλύψουμε εδώ, γιατί που είχαμε το μποτιλιάρισμα, γιατί ενώ τα εγκαινιάσαμε, δώσαμε και ονόματα ποικίλα όπως ξέρουμε στα τούνελ. Γιατί ξεχάσαν αυτό το τραπεζάκι εκεί με στη μέση που είχε την αγιαστούρα πάνω. Και πού έκανε ο κόσμος αριστερά δεξιά. Είναι λίγο πιο βαθύ το θέμα. Ξέρω ότι πάρα πολύ ταλαιπωρηθήκαμε και εγώ ήμουν ένας από αυτούς από τη χθεσινή κίνηση. Ιδιαίτερα από ό,τι κατάλαβα, όσοι χρησιμοποίησαν τους νέους δρόμους που εγκαινίασε ο κύριος Τσίπρας, έχω πει ότι τον θεωρώ φοβερά γρουσούζι. Όπου πηγαίνει, ζημιά γίνεται. Στην Αργεντινή πήγε, έπεσε η πρόεδρος, παλιό να γίνει εμφύλιος. Πήγε στη Βραζιλία, χαιρέτησε τη Ρούσεφ, παλιό να την κλείσουν φυλακή και ακόμα δεν ξέρει η γυναίκα αν την έχει γλιτώσει. Υποστήριξε τη Χίλαρη, έχασε Χίλαρη με τα βαΐων και κλάδων. Είπε θέλει να κερδίσει ο Σούλτς, άρχισε να πέφτει ο Σούλτς ενώ που το είπε 10 μονάδες. Ό,τι αγγίζει είναι καταστροφή. Άρα η γκέμια σε δρόμο που κάνει ο Τσίπρας είναι γενικώς κακή ιδέα να περνά από εκεί. Αυτή είναι λοιπόν η λύση, η απάντηση. Αυτός που έχει πρόεδρο Μητσοτάκη. Ναι. Είπε ότι είναι γρουσούζη κάποιο άλλο. Ναι. Α, εντάξει. Και στην Κούβα πήγε, αλλά δεν έγινε τίποτα. Καλά, δεν ξέρει ακόμα. Καλά, πέθανε ο Κάστρο. Πέθανε ο Κάστρο, τι εννοεί. Πήγε μετά. Δεν κρίνονται όλα στη μία-δύο μέρε. Ο άνθρωπο εδώ αποκάλυψε η επίσημη θέση τη Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι. Είναι γρουσούζη ο Τσίπρα, γι' αυτό γίνονται αυτά. Μόνο που ω γρουσούζη ο Τσίπρα παραδίδει τη χώρα στον κούλι. Αυτό είναι... πώς το λες. Γούρι. Γουρλής. Γούρι το λέω. Όχι, ας τον Γκούλι. Όλη την κατάσταση. Γιατί αυτή όχι, είναι η επόμενη. Όχι, Γούρι δεν είναι. Το λες Γούρι. Όχι, κατά. Καλοτυχία. Ναι. Το λες. Ναι, ναι. Από κακοτυχία σε κακοτυχία. Να το κρατήσουμε αυτό. Αυτά λοιπόν με τα έργα. Επειδή σήμερα ο Σπίρτζης μίλησε στην Βουλή και απασχολεί το πολιτικό διάλογο. Βγήκαν και οι συγγνώμες εκεί από τις εταιρείες. Θα φτιαχτούν πάντως εδώ, λέει ένας ακροατής, γιατί δεν τους δώσανε σε όλους αυτούς που ήταν και μέσα στα τούνελ μποτιλιαρισμένοι. Κανένα πινέλο να βάψουν και τους τοίχους του τούνελ. Α, να κάνουν και καμιά δουλειά. Το χρώμα που μισούσαν. Ναι, Karate Kid. Πώς το έλεγε πάνω κάτω. Walks in, walks out. Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Να βάψουμε όλο το τούνελ του Ανδρέα Παπανδρέου κυρίως. Ναι, σωστό. Πού είσαι τώρα. Πώς θα το βάψουμε το τούνελ του Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό που τους μεγάλους ηγέτες. Αυτό που τους μεγάλους ηγέτες τους κάνουμε τρύπες, η τρύπα του Καραμαλή στο Σούνιο, η τρύπα του Ανδρέα Παπανδρέου στην Αχαΐα. Προσδιορίζει μάλλον το έργο τους. Προσδιορίζει το έργο τους, ναι, όντως. Mm. Τι άφησαν πίσω τους. Μια τρύπα. Του Αλέξη Τσίπρα δεν ξέρω. Μια τρύπα στην οικονομία, μια τρύπα γενικώς, του όζοντος. Μια τρύπα γενικότερα. Του Αλέξη Τσίπρα δεν ξέρω. Ποιο τούνελ θα μπορούσαμε να δώσουμε. Ο Αλέξης είναι συλλέκτης πολλών δικών μας. Ναι. Αυτό θα γίνει. Αυτή θα είναι η δεμοστάνη. Ο σκελετής με το ονομασία. Πάντως κακώς έπρεπε να κάνει και στο Δημήτρη Καμένο κάτι. Ναι. Ο Δημήτρης ο Καμένος, ο βουλευτής, ο οποίος έχει τα ακούσει τι είπε. Αυτό θα μπορούσε να λέγεται πιο Καμένος. Ναι, σε σχέση από με τον άλλον. Από τον άλλον. Δημήτρης πιο Καμένο. Και επειδή ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπε, θεωρώ χρέος μας κάθε μέρα να ακούμε τη σοβαρή, επιτέλους μια σοβαρή πρόταση που κατατέθηκε για τις επενδύσεις και την πάταξη της ανεργίας. Για παράδειγμα, όταν εγώ κόψω τη φορολογία της από τον εταιρεών των 29 στο 26, δεν έχει άμεσο αντίκτυπο σε αυτόν που στο ATM θα πάρει 40 ευρώ λιγότερα το μήνα ή 20 ευρώ λιγότερα το μήνα. Έχει όμως διότι τα παιδιά του παππού ή οποιοδήποτε του οποίου τη σύνταξη την κόβω, προσέξτε τώρα, εάν καταφέρουμε και δείξουμε και εξηγήσουμε στον κόσμο ότι από το να έχει τη σύνταξη ο παππούς και να του παίρνει ένα κατοστάρικο το μήνα ο εγγονός, να πίνει φραπέ και να πει ταυλί, προτιμώ να του πάρω εγώ σαν κράτος, εφόσον είμαι σοβαρό το κατοστάρικο, και να το κάνω εργοδοτική σφορά να πάω να βρω δουλειά στο παιδί για να μην πίνει φραπέ. Είναι η πιο καθαρή πρόταση που έχω ακούσει εγώ για το πώς θα βγούμε από την κρίση. Τεκμηριωμένη, κοστολογημένη, με νούμερα, όχι αυτές βλακίες, θα παταχτεί ανεργία όταν έρθουν οι επενδύσεις. Αυτό είναι φλού. Εδώ και ξέρεις τι, απαντάει και στο αν δεν έρθουν επενδύσεις. Γιατί ρε παιδί μου, σπάει ο διάλογος στο πόδι και δεν έρχεται κανείς επενδυτής από όλους αυτούς. Και μόνοι μας εμείς εδώ θα μπορούμε, παίρνοντας από τον παππού. Ναι. Από τον παππού, τον είχαν βγάλει τον Καμένο πριν ο Παυλόπουλος και ο Νυφλής. Και άρχισε να λέει πάλι ο Καμένος για τα 100 και του λέει πολύ σωστά ο Νυφλής. Ξέρετε, δεν υπάρχουν παππούδες που δίνουν πια κατοστάρικο. Αυτό είναι χρόνια τώρα. Ναι, έχει σταματήσει. Δεν υπάρχει πια. Παρ' όλα αυτά όμως είναι. Μικροπρεπής και ο νυφλής, στεκόμαστε στο όραμα. Έτσι κι αλλιώς. Ποιος έχει λεφτά αυτή την εποχή, οι συνταξιούχοι. Οι γέροι. Οι γέροι. Λοιπόν. Τους τα αρπάζουμε. Γιατί 100 ευρώ και 200 ευρώ. Να κάνουμε δύο θέσεις. Που ήρθαμε μέχρι εδώ, ποιος έφταξε, συγγνώμη. Εννοείται οι γέροι. Οι γέροι. Τι ψήφισαν λοιπόν, οι γέροι. Τι ψήφισαν οι γέροι. Λοιπόν. Οπότε, όχι 100 ευρώ, 200 ευρώ. Α, πρόταση. Ο καφές δεν κάνει καλό και μάλιστα ο φραπές. Ο φραπές. Λέει για φραπές. Φρέντο είναι ο φλαμπουράρης. Φρέντο πίνει. Φρέντο πίνει. Ακόμη και ο φλαμπουράρης που είναι ο νέος εποχής. Ας πούμε. Που έλεγε και το τραγούδι. Ναι, ναι. Οπότε η πρόταση θα γίνει 200 ευρώ. Ή τη ενοχή θα ταιριάζει με τον Φλαμπουράρη, ο νέο ενοχή. Αλλά Φλαμπουράρη, ναι, ναι, ναι. Είναι κόντρα αυτά που λέει. Είναι κόντρα, ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ ταιριαστή η πρόταση του Καμένου όμως για αυτήν την κυβέρνηση και είναι, παρόλο που δεν είναι αριστερός ο Καμένος, είναι μια αριστερή πρόταση αυτή την κυβέρνηση. Έχει παρασυρθεί. Έχει παρασυρθεί. Τελικά ναι. Μάθαν οι Σιριζέοι τους δεξιούς του Καμένου να γράφουν με τα αριστερό και να μιλάνε με τα αριστερό. Όχι χέρι. Σήμερα είμαστε εδώ Πέμπτη, όπως κάθε Πέμπτη. Είναι η πρώτη Πέμπτη μετά το Πάσχα. Αν αυτά έχουν σημασία, καμία απολύτως για κανένα. Όντε. Για μας μόνο που είμαστε το εδώ και το, αρνί. Και το βιώνουμε. Ναι. Και τσουρέκι κυρίως. Αρνί και τσουρέκι. Μπε μαζί. Στα... Τσουρέκι μισθό με αρνί, κάπως πρέπει να τελειώσουν όλα αυτά. Και αυγά. Τι να σου πω, πώς βάζουν το αυγό πάνω. Το αυγό είναι γλυκό, αλμυρό είναι. Ναι, δηλαδή, ποιος δεν ταιριάζει να βάλει. Ποιο γίνεται. Δεν βάλει να ταιριάζει να βάλει κερμί μέσα. Μπούτι. Ναι, ναι, ναι. Και τζατζίκι. Και μετά, άμα μπαγιατέψουν αυτά, υπάρχουν διάφορες πατέντες, όλες αυτές οι εκπομπές μαγειρικές. Ναι, παιδί μου, λες, ο Άκης ήδη έβγαλε για το τσουρέκι κάτι. Στο Survivor χτες φάγανε αυγά και τσουρέκια. Πήγανε και τα κορίτσια. Ναι, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι, εντάξει, σωστό. Ένα ξερογκαγκανιασμένο αρνί είδα σε κάτι φωτογραφίες. Και τι τράβηξαν για να το φάνε. Ποιος το ψήσε. Μα είδες ποιοι το ψήσαν. Ξέρουν στον Άγιο Δομήνικο να ψήνουν αρνί. Καταρχήν, Θα είπαν εκεί στους Αγιοδομινικανούς, ναι, θα ψήσετε ένα αρνί. Έβαλαν εκεί ένα. Εκτός αν ήταν αυτά τα πλαστικά που βλέπεις και πουλάνε σούβλες στους δρόμους. Α, θα μπορούσε αυτό το φελιζολένιο. Θα, ναι, το φάνε, ναι, αυτή την πείνα, θα το φάνε. Μια βαμμένο λίγο με ένα χρωματάκι από πάνω. Ναι, το πέρασμα είναι πολύ του βελατούρα. Ναι. Θα το μπορούσε. Φάγανε αυτό σίγουρα και θα πέρασαν και ωραία. Δηλαδή, ποιος έκατσε. Μηχανάκι λογικά δεν θα υπάρχει ένα γυρίσει. Όχι, ήταν εκεί ένα έρμο. Έκατσε ένα έρμο εκεί και γύρανε το αρνί. Γι' αυτό γύρισε ρογκαγκά. Είναι την κουλτούρα αυτή. Και σου λέει τώρα έτσι τρώνε αυτοί οι Έλληνες. Δηλαδή, για να φας ένα κομμάτι κρέας, κάθεσαι 4 ώρες και γυρίζει με το χέρι. Και για ποιο λόγο. Ας μην το φας πρώτα. Ας το φάμε ομό. Δηλαδή, ας μπούμε στους συνειρμούς που έκανε ο έρμος που έψινε το αρνί. Και θα βαρέθηκε, σου λέει, γι' αυτό γύρισε ρογκαγκά αυτό. Το άφησε από μια πλευρά, σου λέει. Το αφήνω. Είναι ο ήλιο εκεί, μπορεί να το ψήσει και ο ήλιο. Ναι. Δεν του έχει δει όλου πώ έχουν γίνει. Ψημένοι, σαν τα αρνί. Ταιριαστεί όλοι. Γιατί τρώγανε μεταξύ του ένα τον άλλο. Να έχει ενδιαφέρον να πάει 100% τη λεφτά. Αυτό είναι το επόμενο reality που το έχουμε πει στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Η ομάδα η μία θα τρώει τον αντίπαλο. Και όπω μείνει. Χέρια, πόδια, κρέατα, ναι. Λοιπόν, έχουμε και προτάσει δηλαδή, αυτό θέλω όχι, να πω. Όχι, ναι, τι idea έτσι τώρα. Αυτό βέβαια είναι και. Μην πετά ιδέε για τον Τζίπρα εσύ τώρα. Και όποιο συνταξιούχο μείνει. Την ιδέα για το καλό του τηλεοπτικού τοπίου. Ναι, αλλά είναι και το πολιτικό τοπίο που εμπνέει. Είναι και ο Τζανακόπουλος live τώρα. Αυτά δηλαδή είναι, να ενημερώσει. Το τι έχουμε να μα ενημερώνει ο Τζανακόπουλος για το τι κάνει αυτή η κυβέρνηση. Αρκετά καλή. Ο οποίο είναι νέο άνθρωπο και άμα τον ακούσει χωρί να τον βλέπει, νομίζω ότι είναι ένα 80 κανονικά. Ναι, δεν είναι. Κανονικά. Ο είναι σουηδικό. Σουηδικό με κερασιά ανάμεσα. Ναι, ξύλο. Σαν σήμερα το 1922 γεννήθηκε ο Τάσος Λιβάδητης, ποιητής πολύ αγαπημένος και πολύ τραγουδισμένος, γιατί πολλά του ποίηματα τα πήραν και τα τραγούδισαν. Με ένα από αυτά πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Δρόμοι που χάθηκα, γωνιές που στάθηκα, δάκρυα που πίστεψα, παιχνίδια στο νερό. Πικρό το βράδυ φτάνει. Νύχτες που έκλαψα, γέφυρες που έκαψα, άστρα π' αγάπησα, που πάω και τι θα βρω. Πικρό το βράδυ φτάνει. Λόγια που ξέχασα, φίλοι που έχασα, καημέ μεγάλε μου, ας πάμε τώρα οι δυο. Πικρό το βράδυ φτάνει. Πικρό το βράδυ. Το βόλο δώστα όλα. Το βόλο δώστα όλα. Το βόλο δώστα όλα. Γιατί σαν σήμερα το 1989 αυτός που ενέπνευσε τον Σπίρτζη και τον Τζίπρα είπε τσοβόλα δω στα όλα. Σαν σήμερα έγινε σαν αυτό. Σήμερα. Τι μου θύμισε. Σαν σήμερα. Και πάνω αυτό, που θα ρώταγα πώς βάρινε έτσι η φωνή του Τζίπρα. Όχι, όχι. Είναι, μα τον μιμείτε. Ή πήρε τον τσοβόλα πάλι. Ο Τζίπρας πάλι. Μετά τον Μητσικώστα είναι ο καλύτερος μίμος. Ναι. Ναι, γιατί είδες μιμείτε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και όχι μόνο στη φωνή. Ναι, αλλά μόνο. Πότε θα δω τον Αλέξη να κάνει έτσι αεροπλάνο. Καλά, ναι. Σε σκάλα αεροπλάνο να κάνει το χέρι έτσι και να βγαίνει μια ξανθιά από πίσω, δεν ξέρω. Να σκεφτούμε εντάξει. Μια καλή. Η Μπεζεντάκ, όχι, την έχει άλλο. Μια άλλη. Θα βρεθεί. Την Πέμπτη Τσισμελή. Όχι, κάποια να είναι. Μια αντίστοιχη τη Δήμητρα ψάχνω. Ναι, εσύ, του σήμερα όμω. Γι' αυτό είπα του σήμερα. Η φήμη ότι η Δήμητρα θα είναι πρώτη στο ψηφοδέλτιο επικρατεία του ΣΥΡΙΖΑ αληθεύει. Αφού έχουν ενεπνευστεί όλοι αυτοί τόσο πολύ. Δεν αποκλείεται και γιατί όχι. Ναι. Και ο Γιώργος δεν την άκουσε, δεν την εμπιστεύτηκε. Νομίζω ότι ταιριάζει με το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς δεν ταιριάζει. Απλά ο Αλέξη, εντάξει, δεν το λες τόσο ταλαντούχο ως το Μητσικό. Στο Μητσικό κάνει 30, ο Αλέξη κάνει έναν. Δεν το συζητώ, αλλά προσπαθεί όμως. Προσπαθεί, αλλά τώρα ξεκινάει. Είναι στα πρώτα βήματα. Δεν είναι αποκλειστική του ενασχόληση η μίμηση. Του Γιώργου είναι μόνο η μίμηση. Είναι και το ψέμα. Είναι και το ψέμα του Τσίπρα που έχει ασχοληθεί. Διοικεί ένα λαό. Κουμαντάρει ένα λαό. Πήγε ο Μητσικός στις 17 ώρες να διαπραγματευτεί με την κυρία Μέρκελ. Α, δεν ξέρω τι έκανε. Μαντά Μέρκελ πήγε με τη Μαντά Μέρκελ. Όχι, μόνο ο Αλέξης πήγε. Δεν το ξέρουμε αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό το 17 το ξέρουμε μόνο εμείς, αλλά βγαίνει ο Μελανσόν και του κάνουν κάζο και απ' έξω. Το 17 έχει κυκλοφορήσει Εβραίος. Λέει 17 ώρες θα κάτσω εγώ να παρακαλώ την Ευρώπη. Έχει μείνει το 17 ώρες. Είδες, γράφουμε ιστορία στη σύγχρονη ελληνική και ευρωπαϊκή. Κυρίως επειδή ο Μελανσόν είναι φιλάστενος και δεν θέλει τους έρπιδες και αυτά. Τους έρπι. Έρπιτες. Α, έρπιτες. Λοιπόν, θα πάμε λίγο στον Πιτσιόρλα. Να πάμε, Πιτσιόρλα πάλι. Στο παλιό καλό ΣΥΡΙΖΑ. Ο Στέργιος Πιτσιόρλας είναι στέλεχος του υπουργός. Έχει ξεπουλήσει και τώρα ξεπουλάει από άλλη θέση. Ήταν πόσο, 99, πρώτος... Αυτός μας κανόνισε 99 χρόνια ναι, να ξεπουλήσουμε το iPad. Ναι, βέβαια. Αυτός έκανε καλή δουλειά. Αυτός δεν ήταν διοικητής το iPad. Ούτε 100. Τι θέμα έχεις. Τι ήθελες, 100, 120, τι ήθελες. Ξεπουλημένη χώρα. Το ψήφιο είναι κάπως το τριπλό. 200 χρόνια πριν και 200 μετά είναι ξεπουλημένη. Ετούτη που βάλαν και τη σφραγίδα. 100 δεν έχει τολμήσει το Μητσοτάκης να πει ότι είναι. Ναι. Δεν έχει σημασία. Όταν να έρθει τα πράγματα θα το πει. Ναι. Ο Στέργιος Πιτσιόρας λοιπόν βρέθηκε εκεί σε πάνελ. Τον Κωνσταντίνο εννοούσα. Α, τον Κωνσταντίνο. Στα πράγματα. Είχαμε έρθει Κυριάκος. Ποιος νομίζεις έρχεται στα ναι, πράγματα. Δεν ξέρω ποιος έρχεται στα πράγματα. Ο κόσμος δεν το ξέρει. Ο Στέργιος Πιτσιόρας λοιπόν μίλησε με γλώσσα αριστερή, απευθυνόμενος στο αριστερό κοινό. Η αλλαγή της δομής της ελληνικής οικονομίας σημαίνει ότι πρέπει να φύγουμε από το κρατικοδίαιτο μοντέλο. Αυτό, όσο και σας φαίνεται παράδοξο, θα το προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άντε ντε. Τώρα ήταν ο Πιτσιόρλας ή ο Στουρνάρας. Και γιατί να μας φαίνεται παράδοξο. Δεν μας φαίνεται καθόλου παράδοξο. Η διατύπωση, αν δεν σου έλεγα ότι είναι ο Πιτσιόρλας, να λέει κάποιος, γιατί είναι και φρασιολογία νεοφιλελέδων, το να φύγουμε από το κρατικό δίαιο, το μοντέλο θα το καταφέρουμε. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε από τη Νέα Δημοκρατία. Εύκολο, ο Στουρνάρας. Από τα ποτάμια, είπες, ο Στουρνάρας. Όλοι αυτοί μαζί. Όλοι αυτοί μαζί. Ο τελικά ήταν ο Πιτσιόρλας. Ο Παπαδήμος θα μπορούσε. Κοίτα να δεις που ήταν ο Πιτσιόρλας τελικά. Ήταν ο Πιτσιόρλας που το είπε αυτό. Δεν είναι κακό να εναρμονίζονται οι υπουργοί έτσι με την κρατούσα κατάσταση. Για να βγούμε όχι, είναι κακό. Από τα μνημόνια. Είναι κακό. Έτσι θα βγούμε όμως. Όχι, στο χωριό μας λέμε κακό όταν λες ψέματα. Α. Αυτό είναι κακό. Γιατί άκουσε τον Πιτσιόρλα να σου πει ποτέ κάτι άλλο. Ναι. Τον Πιτσιόρλα. Ο Πιτσιόρλα. Τι σου είπε ο Πιτσιόρλα. Χρόνια τώρα ήταν σε ένα κόμμα αριστερό που υπερασπιζόταν αυτό το κρατικό δίαιτο μοντέλο. Έχει δηλώσει Πιτσιόρλα να λέει: εγώ το υπερασπίζομαι, μπορεί να είμαι εδώ και να είμαι. Στα αυτιά μου, κουδουνίζει. Διαφωνών. Αν το μεταξύ, ο Πιτσιόρλα είπε και άλλα, δεν είπε μόνο αυτό. Μίλησε και για την εξέλιξη, γιατί έτσι τη λέμε τώρα. Εγώ να πω ότι υπάρχει μία εξέλιξη των απόψεων του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λοιπόν ως αριστερά είχαμε κάποιες αντιλήψεις για πολλά χρόνια. Στα θέματα αυτά. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο βρήκαμε τη δύναμη να υπερδούμε τους εαυτούς μας και να λύσουμε προβλήματα με κόστος. Μεγάλο. Είναι οι δυνατοί. Είναι οι υπερήρωες. Βρήκαν τη δύναμη με κόστος. Με κόστος, όχι το δικό μας. Το δικό τους, το ψυχικό. Και μπράβο. Γιατί εξελίσσουν τις απόψεις τους. Είναι συγκινητικό. Είναι συγκινητικό. Πραγματικά είναι συγκινητικό γιατί δεν υπάρχουν τέτοιοι να εξελίσσουν τις απόψεις τους. Αλλά αυτό που λέμε δεν υπάρχουν. Δεν αυτοί υπάρχουν. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ. Και καμαρώνουνε που λέγανε αυτά που λέγανε και τώρα κάνουν ακριβώς αυτά που κατηγορούσανε και που έκαναν οι άλλοι. Δηλαδή κάνει ακριβώς ό,τι έκανε ο Σαμαράς. Και χειρότερο όμως γιατί είναι χειρότερη η κατάσταση οικονομική. Και το κάνει και με ενοχές. Οι άλλοι το κάνουν, το είχανε φλάμπρο. Το κάνουν λένε, επικαλούνται ενοχές. Ναι, τύπου και καλά. Επικαλούνται ενοχές. Δεν έχουν καμία απολύτως ενοχή. Είναι αδίστακτοι. Ό,τι πιο αδίστακτο έχει κυκλοφορήσει. Μπροστά τους όλοι οι άλλοι είναι παιδικός σταθμός. Αυτή είναι Πριτάνης κανονικά και όχι μόνο. Μην βγάζουμε λάδι τους προηγούμενους, δεν θέλω. Όχι. Ή τους επόμενους. Στο αδίστακτο. Ναι, αλλά μην βγάζουμε λάδι. Μπορούμε και να πούμε ότι είναι το ίδιο αδίστακτη. Όχι, όχι. Ποιο? Είναι χειρότερη. Γιατί σου έχουν πει: εγώ δεν θα είμαι αδίστακτος και δεν θα είμαι ίδιος. Δεν είναι το παλιό και το καινούριο που ήρθε. Μα δεν είναι ίδιος, είναι άλλος, χειρότερος. Δεν είχε πει αυτό. Δεν το είχε πει, αλλά δεν ήσουν έτοιμος να τα ακούσεις, αγάπη μου. Εγώ δεν ήμουν έτοιμος να τα ακούσω. Οι αγάπες όλες. Ωραία, ναι. Οι αγαπουλίνες. Οι αγαπουλίνες. Και έρχεται τώρα ο Πιτσιόρλας και προσπαθεί να κάνει αυτό που δεν έχει τολμήσει άλλο Σιριζέος, να πει ότι δεν πρέπει να κατηγορούμε τον Αλέξη Τσίπρα για τα αεροδρόμια, ας πούμε. Αλλά... που έλεγε δεν θα τα δώσουμε τα αεροδρόμια. Και ότι... τα πήρε Fraport με δάνειο από την τράπεζα να χρηματοδοτούμε. Γιατί δεν πηγαίναμε εμείς, εγώ έχω αυτή πάντα την απορία. Να τα πάρουμε. Να πάρουμε και εμείς να κάνουμε εταιρεία. Ούτε Fraport έχει. Freeport, ναι. Ωραίο όνομα. Ή Fraport. Ναι. Από το Fraπέ. Να μπουν και τη ΣΕΡΤ μέσα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να θυμίσει κάτι. Ναι. Θα παίρναμε δάνειο. Κάπως έτσι έγινε και τυχιωδός νομίζω. Δεν είχε. Δεν είχε κάποιος πήρε λεφτά. Δάνειο. Πήρε ο Μπόμπλας, το πάρε εδώ. Το απαλωτρίωσε στο κράτος και τώρα την εκμεταλλεύεται. Γιατί δεν κάνουμε κι εμείς την ελεύθερη οικονομία των ονείρων μας. Γιατί δεν την κάνουμε αυτή την ελεύθερη οικονομία. Αφού όλοι έχουμε τις δυνατότητες να πλουτίσουμε. Γιατί είμαστε φλόροι, να το πούμε. Αυτό. Κάτσε. Και δεν έχουμε τα κάκαλα. Με τον Τσίπρα και τον Πιτσιόρλα. Βγαίνει λοιπόν ο Πιτσιόρλας, ναι, και προσπαθεί να εξηγήσει την ανακολουθία ή την απάτη, θα λέγαμε όλοι στο χωριό μας, των Σιριζέων και κυρίως του Τσίπρα. Η αλήθεια είναι πως από τη δήλωση τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, ο οδικός άξονας δεν είναι κερδοφόρα φιλέτα προς χάρισμα, τα γνωστά ασημικά της αριστεράς, μοιάζει σαν να έχει περάσει ένας αιώνας. Έχει περάσει πολλής χρόνος όντως. Νομίζω ότι κανείς δεν πρέπει να κατηγορεί την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό ειδικά για παλαιότερες δηλώσεις και να επισημαίνει ανακολουθίες. Η ελληνική ιστορία είναι γεμάτη από τέτοια παραδείγματα όλων των αντιπολιτεύσεων, όλων των ηγετών που κυβέρνησαν αυτή τη χώρα. Πάντως η δήλωση είναι του 2015, ναι, ναι, δεν έχει περάσει αιώνα. Το ξέρω, είναι του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχουν, επαναλαμβάνω, δηλώσεις όλων των μεγάλων ηγετών αυτής της χώρας, οι οποίοι άλλα λέγανε στην αντιπολίτευση, άλλα κάναν στην κυβέρνηση. Είναι αυτό το ατράνταχτο επιχείρημα. Και οι άλλοι ήταν απατεώνες. Ναι, ναι. Και είμαστε κι εμείς το ίδιο απατεώνες. Όπως ήταν και άλλοι. Και οι άλλοι ήταν κλέφτες. Είμαστε κι εμείς κλέφτες. Και οι άλλοι ήταν ψεύτες. Και οι άλλοι σας κορόιδεψαν. Ωραίο. Μέσα σε όλο αυτό πέρασε ότι είναι και μεγάλος ηγέτης. Ναι, ναι, ναι. Γιατί όλοι οι μεγάλοι ηγέτες το κάνουν. Δηλαδή πέρασε κι αυτό. Τον έχει πει και ο Σπίρτζης. Στα μολοκτά. Μα φάνε. Δύο το πάνε. Δεν μπορεί κανείς, όπως είπε ο κύριος Πιτσιόρλας εδώ, να κατηγορεί για ανακολουθία τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί όλοι οι μεγάλοι ηγέτες. Έτσι γίνονται μεγάλοι. Δεν επιτρέπεται. Είμαστε όλοι κακεντρεχείς όσοι το κάνουμε. Παίζουμε το παιχνίδι των Κυριάκων. Μα των να κάθεσαι τώρα να σκέφτεσαι τι είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας, που όταν τα έλεγε βγαίναν όλοι στα παράθυρα και ο Πιτσιόρλας και ο Τσίπρας και λέγανε θα τα κάνουμε. Μέρα μεσημέρι να είναι, εμείς δεν είμαστε ίδιοι σαν τους άλλους. Ναι, ναι. Τους ψήφισε ο κόσμος και τώρα λένε μα είμαστε ίδιοι σαν τους άλλους. Όχι, και φαντάζομαι κάτι εκατομμύρια από κάτω θα το δέχονται και αυτό. Εγώ καλοπροαίρετα θα πω ότι και καλόπιστα πάντα ότι ναι, δεν ήταν σαν τους άλλους όντως, ότι έλεγε αλήθεια τότε, έγιναν όμως. Τι έγινε? Σαν τους άλλους. Δηλαδή υπάρχει μια διαδρομή. Εγώ που ήξερα υπάρχουν θα γίνουν σαν τους άλλους. Ναι, αλλά όταν το λέγανε δεν ήτανε. Γίνανε ναι, μετά. Είναι και αυτή που είναι... η τέτοια η καρέκλα που λίγο σε διαφθείρει. Θα μπορεί κάποιο να λοιπόν... Και η μεγάλη παραμονή λίγο στην επειδή εξουσία. Όλοι στα αλλάζει αυτά στο μυαλό. Και ειδικά από τη μεταπολίτευση και μετά έχουν κατηγορηθεί ότι έφεραν τη χώρα εδώ, ότι έφαγαν, άρπαξαν, λέει λάτσαν. Υπάρχει αυτή η ορολογία και αυτή η κατηγορία. Να μπουν και αυτοί. Να βάλει κάποιο πολύ εύκολα και αυτού στο ίδιο κάδρο και πλάνο. Ότι και εσεί είστε ίδιοι σαν του άλλου, κάνετε τα ίδια αμαρτωλά που κάνανε οι άλλοι. Μπορεί κάποιο να το ισχυριστεί άνετα. Ναι. Γιατί υποτίθεται αυτοί είναι αριστεροί και έχουν μια διαφορά ποιοτική σε σχέση με τους. Αυτό ξεπούλησαν, σε αυτό πάτησαν. Σε αυτό ακριβώς πάτησαν. Ας ακούσουμε όμως πως δεν ήταν σαν τους άλλους ο Αλέξης. Θα υπερασπιστούμε τον δημόσιο χαρακτήρα των περιφερειακών αεροδρομίων. Γιατί το ξεπούλημα κάθε υποδομής δεν είναι ούτε πρόοδος ούτε ανάπτυξη. Το ξεπούλημα κάθε υποδομής είναι επιστροφή στην φεουδαρχία. Μπράβο! Τότε που η ανώτατη αρχή εκχωρούσε τα περάσματα σε φίλους της για να τους δώσει τη δυνατότητα να πλουτίσουν από τη φορολογία και τα χαράτσια. Αρκετά λοιπόν με αυτό το παραμύθι των ιδιωτικοποιήσεων. Αυτό που έχουμε στην Ελλάδα δεν είναι επενδύσεις, αλλά αλλαγή τίτλων ιδιοκτησίας έναντι ευτελούς τιμήματος από το δημόσιο προς ιδιώτες. Υπάρχει σήμερα κάποιος που να πιστεύει ότι αυτή η λαιλασία θα φέρει ανάπτυξη στον τόπο? Και γιατί λοιπόν δεν έφερε 4 χρόνια τώρα, παρά μονάχα έφερε μια πρωτοφανή από επένδυση? Μόνο κέρδη για τους λίγους φέρνει από την αύξηση του κόστους των υπηρεσιών. Τι έχει αλλάξει τώρα? Δεν είναι ξεπούλημα, δεν είναι λαιλασία όλο αυτό? Δεν είναι φίλοι τους. Αυτό έχει αλλάξει. Λέει, τα δίνανε στους φίλους τους. Δεν μπορεί να κατηγορήσουν. Είναι φίλοι. Η Fraport είναι φίλοι. Μα και φίλοι είναι. Γίνανε φίλοι. Γίνανε. Και οι Γερμανοί είναι φίλοι, άμα είναι έτσι. Γιατί πώς πήγες. Αφού μας βοηθάνε. Πώς πήγε, αφού δεν ήταν φίλοι τους, με το φίλο του προηγούμενου να κάνει κονέ. Σουντόκου. Τι σουντόκου. Δύσκολο. Δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω την απάντηση. Δεν είμαι καλό στα Σταυρόλεξα. Ανάγκη. Όχι, εκβιάστηκαν. Λένε το πιο ωραίο. Εκβιαστήκαμε. Α. Ποιος, τι, γιατί εκβιάζεται κάποιος. Και γιατί παραμένει αυτός που εκβιάζεται. Δηλαδή, και να εκβιαστεί μια φορά. Την τσίπα να πει εκβιάστηκα. Ωραία, δεν τα κατάφερα, εκβιάστηκα. Κάθε μέρα λύγησα. Φεύγω. Κάθε μέρα λυγίζει. Ναι. Τι είναι αυτό, εσύ θα το έκανε στην προσωπική σου ζωή. Κάθε μέρα να λυγίζει. Ναι, αλλά γίνεται αυτοθυσία και τρώει όλο το πολιτικό κόστος για να μην έρθουν οι επόμενοι. Που να μην εκβιαστούν οι επόμενοι. Μην εκβιαστούν οι επόμενοι τι, και τι, τα, αυτό, όχι, που τα κάνουν χειρότερα οι επόμενοι. Γιατί αυτή σου λέει σε δύο χρόνια θα το γυρίσουμε. Τώρα. Έχει τελειώσει τετραετία. Γιατί κρίνουμε τώρα και δεν κρίνουμε στο τέλος τετραετίας. Αντώνη Σαμαρά. Α, αυτά έλεγε και Σαμαρά. Αντώνη Σαμαρά, ναι, δεν κατάλαβα. Να τελειώσει τετραετία. Να τελειώσει τετραετία. Που θα έχει γυρίσει όλο. Τι θα έχει γυρίσει. Θα τρέχουμε αριστερές ανέμελες δηλαδή, στα λιβάδια. Όλοι θα έχει. Λέει λασία τα αεροδρόμια και ξεπούλημα. Θα τα πάρουμε πίσω. Πώς θα τα πάρουμε. Θα να, έτσι, 1-0. Όχι, κόλλαγε εδώ, εντάξει. Πιο ωραίο σε αυτό το τομέα ήταν ο Πολάκης. Τον ακούσαμε χθες, θα τον ξανακούσουμε και σήμερα. Ναι. Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι για να πάρουμε την παράταση που θέλαμε, έπρεπε και εμείς να κάνουμε κάποια βήματα πίσω. Και τα κάναμε. Και βγήκε αυτό το κείμενο. Από εκεί και πέρα, σε κάθε γραμμή αυτού του κειμένου θα γίνεται μάχη τους επόμενους 4 μήνες. Προφανώς και θα γίνεται μάχη. Να σου πω εγώ μια πρώτη μάχη που θα γίνει, ας πούμε. Μάχη είναι με τα 14 αεροδρόμια της χώρας. Δεν θα δοθούν. Τα κλειδιά της χώρας στους Γερμανούς δεν τα παραδίνουμε. Τον πυλών εισόδου. Κύριε Πολάκη, και το λέω έτσι πολύ. Δεν θα δώσουμε τα κλειδιά της χώρας στους Γερμανούς. Τα δώσαμε τα κλειδιά της χώρας στους Γερμανούς. Δεν ήταν τα κλειδιά, τα αντικλειδιά. Α, ήταν τα αντικλειδιά. Έχει κρατήσει ναι. κλειδί ο Πολάκης. Ναι. Τότε αλλάζουν όλα, όλα. Άκυρο, ό,τι έχουμε πει δύο χρόνια τώρα. Μπες μέσα. Όχι, άκυρο, είναι φιλοξενή. Έλα, εγώ θα κλειδώσω. Είναι σαν φίλος που σου δίνει το κλειδί. Άμα είναι έτσι, άμα είναι φίλοι μας οι Γερμανοί, αλλάζει όλο το πακέτο. Είναι, δεν είναι φίλος μόνο. Είναι Airbnb κιόλα. Του το δίνει επιπλωμένο. Γιατί είχαμε βγάλει αγγελία. Ξεπούλημα το λέγαμε. Ξεβράκωμα, ναι, βγήκαμε με το τσίτι έξω. Δηλαδή, υπάρχει ξεφτύλα και ξεφτυλισμένος άνθρωπος. Στη ζωή όλοι έχουμε συναντήσει. Αλλά αυτό το πράγμα που ακούμε καθημερινά δεν μαζεύεται, νομίζω. Αν κάποιος δηλαδή έχει αγανακτήσει, θέλει να εντοπίσει ξετσίπωτους ανθρώπους πραγματικά, αδίστακτους, εντελώς αδίστακτους. Γιατί αν λένε με τέτοια ευκολία κάθε μέρα άλλα, προφανώς κάνουν και με την ίδια ευκολία διάφορα. Συγγνώμη, αυτό το αλόε βέρα το πίνουνε. Και εγώ νόμιζα αλήφονται τόσο καιρό. Τώρα είδα που το πίνουνε. Είναι καινούργια. Πόσιμο είναι. Ναι, ναι, ναι, νόμιζα ναι, ναι. Πασαλίβες. Δεν βλέπεις τηλεμάρκετ, δεν έχεις μείνει πίσω. Δεν ήξερα το πίνουνε. Και πίνεται. Ό,τι δει και μαγειρεύεται. Και ψαχνόμαστε μετά για τα υπόλοιπα όλα. Πίνουν αλόε βέρα και αλουρονικά, παιδί μου. Δεν θα κάνει 70 ο Ντάνος. Μα προφανώς. Ο Ντάνος είναι το πρόβλημα. Ο Ντάνος δεν θα πρόβλημα. Πάρει ο Τσίπρας, θα είναι ο Τσίπρας πρωθυπουργός. Και όλα μαζί. Αν και νομίζω θα μείνει στην ιστορία ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός επί Ντάνου. Ναι, όντως. Λοιπόν, ένας Αγγελόπουλος θα έκανε κουμάντο σε αυτόν τον τόπο, αλλά δεν φανταζόμασταν όλοι θα είναι ο Γιώργος Αγγελόπουλος από τη Σκιάθο. Ελπίζω ο Μανώλης. Και θα σας εκμυστηριστώ και κάτι. Τι, τελευταίο μήνα έχω αναπτύξει μια φιλία με τον Μοσκοβισή, ο οποίος ακούσε τι έκανε. Ετοιμάζει επιτροπή να παρακολουθεί αν θα γίνονται μεταρρυθμίσεις. Ειδική επιτροπή. Για την Ελλάδα, ειδικά. Κομισό, ναι. Ειδική επιτροπή. Επειδή είναι κοινή αίσθηση ότι οι πρωθυπουργοί κοροϊδεύουν. Δηλαδή, άλλα τους λένε και δεν κάνουν ναι, τίποτα ναι, αυτό. Τίποτα, ναι. Εδώ είναι ο Βασίλης Λεβέντης. Κρατάμε ότι είναι φίλος με τον Μοσκοβισή. Ναι. Καινούργια φιλία. Τι. Και με τον Μοσκοβισή. Το Μοσκοβισή. Μα όποιο συναντάει τον Λεβέντη, γοητεύεται. Και αμέσως μετά τον κάνει φίλο. Τώρα έχει και το Μοσκοβισή. Είναι σαν τους παππούδες που συναντάς σε κάτι καφενεία και κάθεσαι και λες να σου λένε ιστορίες, κάθεσαι εκεί. Αυτός το λέει ότι είναι φίλοι. Ναι. Κάθονται, λέει βλακίες και ακούει ο Μοσκοβισή, περνάει η ώρα. Και περνάει και ο Λεβέντης. Ναι. Όχι, δεν λένε βλακίες. Κανονίζουν τη ζωή σου ο Λεβέντης με το Μοσκοβισή. Και προτείνει και κάνει τον λαγό για να έρθουν οι άλλοι μετά να πούνε και να έχουν ακουστεί αυτά στο δημόσιο λόγο. Πρέπει να τα εφαρμόσουμε. Τον καλύτερο κύκλο έχει ο Λεβέντης με αυτά και με αυτά, ε. Έχει καλύτερο κύκλο. Έτσι όπως τον βλέπεις κιόλας είναι ο καλύτερος. Ο γιος του αυτός του δίνει χάπια ανάλογα με ποιον κάνει φίλο. Δηλαδή για Μοσκοβισή σου δίνει αυτά. Μάλλον δεν του δίνει χάπια ο γιος του. Το λέγατε χτες με την ακροάτρια. Το λέγανε, δεν τα δίνει. Δεν. Βγαίνει ένας ιερέας και ταχώνει από τη Ρόδο, ταχώνει στο Τζίπρα. Ιερέας τώρα ο άνθρωπος, και νομίζω από τον Άμβονα είπε εκεί διάφορα, αλλά βγήκε και στην Τατιάνα Στεφανίδου, γιατί ήθελε η Τατιάνα να συνεχίσει το θέμα. Και ο κύριος που θα ακούσουμε τώρα θα μιλήσει με χριστιανικό λόγο. Προεκλογικά ο κύριος Τσίπρας είχε έρθει στη Ρόδο, εμίλησε, ζητοκράβγασε ο κόσμος, τον χειροκρότησε και χαριτολογώντας είπε το εξής: «Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα». Τώρα ο κύριος Τσίπρας θα δει τη Ρόδο, θα δει και το πίδημα. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτά τα ουρλιαχτά σα. Ενθουσιάστηκε το κοτέτσι από κάτω. Χαρά στο κοτέτσι. Πηδάει ο κόκορας. Ναι, ήταν παπάς αυτό. Ήταν με τα μουσια, με το ράσο και έλεγε τώρα για αυτά που λέω. Και εγώ βάζω μουσια και ράσο, μα θέλω. Ναι, σωστό. Είναι παπάς. Όλοι κάνουμε περίεργα παιχνίδια στη ζωή μας. Αυτό είναι. Δεν κατάλαβα. Μπροστά στου άλλου, για light τον βάλε. Για light, ναι, βάλε τον Πειραιός. Βάλε το Θεσσαλονίκη. Ως light, ως light. Δύο μηνύματα. Λέει εδώ ο Σάββας, αδερφέ, τι μανία είναι αυτή να προμοτάρετε τον Άδωνη σε κάθε εκπομπή. Εσείς τον κάνατε μάγκα, έλεος. Ναι, ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας τον έκανε μάγκα και πρώτον, τον κάνει και υπουργό. Και κάποιοι από εσάς τον ψηφίσατε. Τον ψηφίσατε, καλά, μπορεί να μην είναι συγκεκριμένος. Όχι ο συγκεκριμένος. Και πάντα εδώ τον βάζουμε για να τον κρίνουμε. Δεν τον βάζουμε να τον ακούσουμε να κάνουμε χαχαχά, που έχει και τέτοια ηχητικά. Αλλά κάποιο θα τον κάνει υπουργό, τον Άδωνη, και αναγκάζει τον κόσμο να τον ψηφίσει ως λύση. Και τον έχει κάνει και υπουργό. Και τον έχει κάνει. Και ένα άλλο που μου άρεσε μήνυμα εδώ, προσέχουν τις λεπτομέρειες. Γεια σας, παιδιά. Το καλύτερο με τον Καμένο, το Δημήτρη Καμένο που βάλαμε πριν, είναι που λέει: κοιτάξτε. Ναι. Λες και θα πει κάτι πολύ έξυπνο και βαρισίματο. Και το είπε. Θύμιο να μου φιλήσει τον Αποστόλη. Αχ, όλα αυτά τα λέει ο Γιώργος. Λοιπόν, από και εγώ μ' αρέσουν αυτοί οι ακροατές που πιάνουν τη λεπτομέρεια. Όντως, είναι σωστό, είναι το προσεκτικό ακροατήριο που θέλουμε κιόλας. Λοιπόν, ευτυχώς υπάρχει. Έχουμε μια παρουσίαση βιβλίου το Σάββατο στις 6 ώρα το απόγευμα στο θέατρο Αλίκη. Το βιβλίο του Πολ Βιτορούλη, το Κάμερα Μπέλι. Το μαστός εδώ ο Ιαννός. Είναι ένα βιβλίο με σπάνιο υλικό από 23 επιλεγμένες εμπειρίες αποστολές του Πολ Βιτορούλη μέσα από την 25χρονη πορεία του ως πολεμικός ανταποκριτής. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Μαρία Καρχιλά και ο Χρήστος Βασιλόπουλος, ο Αλέν Πίτζεϊ, ο δημοσιογράφος του CBS και ο συγγραφέας. Μάλιστα. Αυτή ώρα είναι στις 6 ώρα στο θέατρο Αλίκη θα γίνει. Το βλέπω, τόμος ολόκληρος. Τόμος ολόκληρος, το έχουμε τον μπροστά μας. Ωραίο είναι, έχει όντως ωραίες εικόνες και έχει και ιστορίες από τις αποστολές αυτές. Αυτό. Διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Σκοβολούν οι γειτονιές, βασιλικό κι ασβέστη. Παίζουν το νερό τα κρυφά στις μάντρες τα παιδιά. Άλλος ένας Λιβαδίτης για τέλος από τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου. Που σαν προχθές έφυγε. 17 Απριλίου. Έτσι σας αποχαιρετούμε. Πάμε στο μαγκαζίνο. Υπάρχουν νέα για τα Δουνουτού και όλα τα υπόλοιπα. Γεια σας. Ανέστη και ένα τραγούδι του Τσιτσάνη. Κλαίει κάπου μακριά. Πάει κι απόψε το όμορφο, το όμορφο τα πω βράδο. Από Δευτέρα πάλι και σκοτάδι. Αχ, να ήταν κι η ζωή μας Σαββατοβράδο κι ο χάρος να έρχοντα. Μια Κυριακή το βράδυ.